Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Og velkommen til radioresepsjonen her I NRK P3. Takk til Klaus Sonstadshow. Og velkommen til den gamle rogalending Bjarte Paul-Tjøstheim. Tusen takk for det. Og vi går også til vår yngre bror. Eller min yngre bror da. Du ikke slekt med Tore Bjarte. Nei, det fint. Tore Sagen, hei. Takk skal du ha. Stenne Sagen. Hei, sånn, hei. Hjertelig velkommen. Takk for at du fikk komme. Det druer I studio I dag. Og grunnen til at det druer I studio at NRK P3 vil være en ung, frisk bedrift, der man ikke vil ha høyt sykefravær, for så bestiller man gratis frukt til de ansatte. Og vi la da vår klamme hånd på druene og tok de til fange. Så nå de gisler her I studio, og vi skal spise de. Vi ga på Bjørte. Klarte ikke. Gjør for meg da. Ja. Ja, det midt I munnen din. Ja, så vi kommer sikkert til å bli en del promping etter hvert etter å ha spist alle disse druene. Jeg tenker at det en ganske bra programtitel I det til nytt program. Midt I munnen. Midt I munnen, ja. Druer I studio, tenkte jeg. Ja, druer I studio også. Det kan være en sånn spalte I midt I munnen. Ja. Hva skulle det dreie seg om da? Vet ikke. Det må være en ganespalte I så fall. We applaud you. Det så koselig å være tilbake på lufta igjen etter denne streiken. Ikke snakk om streiken. Som vi avsluttet da I forrige uke en gang. Ikke snakk mer om det? Nei, ikke snakk mer om det. Det så koselig og varmt det. Det sommer ute her I Østlandsområdet. Brødrene Sagen har I dag på seg shorts. Det har vi. Hva synes du om det? Det annerledes. Det annerledes. Det hårete. Det blekt. Ja, men det blir nok brunere etter hvert. Vi har ganske smale rumper også, det kan jo ofte se litt tynt og rart ut I shorts. Men ganske brede legger. Ja, og store hoder. Gratulerer. Takk for det. Tusen takk for det. I sendingen I dag så skal vi gjennom en del punkter, og vi skal ha for eksempel et innslag som handler om Holmlia Folkehøyskole. Ja, det et helt nytt undervisningskonsept som har startet der ute. Det jo som kjent en fargerik liten bydel I Oslo. Ja. De har tatt litt affære når de har alt akkurat det, og ja. Laget en helt spesiell folkehøyskole. Kjempefint. Og så skal vi selvfølgelig høre telefonsvareren vår I dag, siden det mandag, så spiller vi av det beste, hvis man kan kalle det fra telefonsvareren som dere har ringt inn til I løpet av helgen, kjære lyttere. Og så skal vi også ha Know My Body, Love My Body! Og Know My Body, Love My Body jo da et konsept der dere sender inn MMS-bilder av kroppsdeler som vi velger. Og så anmelder vi de, gir de ternekast. Da blir det naturlig å stille spørsmålet, hva slags kroppsdel det som skal anmeldes I dag? I dag skal det anmeldes ører. Wow! Eller et øre. Ditt favorittøre, eller det styggeste øret du har, kjære lytter, send det til oss på MMS. 1987 kodord resepsjon! Jeg vil anbefale å ta bildet av bare ett øre, for det vanskelig å ta bildet av to ører I ett bilde. Hvis ikke du har veldig utstående ører, da? Ja, eller telelinse, eller hva det heter. Telelinse. Vivinkel. Steinar har glemt brillen I dag, så han vil ikke kunne se disse MMS'ene. Nei. Så vi kommer til å skildre dem for han og dere. Jeg har egentlig ganske godt syn. Jeg bare litt skjeve horninner. Så hvordan ser Oversharing. Disse? Oversharing. I'm sorry. Ok, bra. Vi skal også ha musikk. Kiane heter disse. Det veldig irriterende og slitsom musikkvideo til denne låta her. Jeg har ikke følt med på det. Det sånn berg- og dalbane-mas. Kamera på berg- og dalbane, og så kjører liksom rundt bandet. Veldig slitsom. Det jo fancy ut det. Ja, det sikkert ikke billig å lage det, men det var ikke, det ser ikke fint ut. Det I hvert fall keen. Is it any wonder? Radioresepsjonen. Det var keen. Is it any wonder? Her I radioresepsjonen på P3. Og jeg vet ikke om jeg glemte å si e-postadressen og sms-adressen vår, eller MMS-adressen vår. For du skal jo da sende MMS-bilder av ditt øre til oss her I radioresepsjonen. Gjør det til 1987 og bruk kodord RESEPSJON. Eller skriv en e-post med et lite billigvedlegg til rr.nrk.no. Så vil vi da I løpet av denne sendingen, som varer frem til klokka blir to, anmelde ditt øre I dag. Flott rydde gjort av meg, som programleder for dette programmet. Steinar Sagen heter jeg. Takk for det. Og hva har skjedd I løpet av de siste døgnene? Det har jo vært helg. Og vi kan jo begynne med deg, Bjarte Paul. Ja, jeg en gammel mann og har en gammel mor. I helgen så feirer hun sin 70-årsdag. Akkurat. Så da var vi samlet familie, slekt og venner ja. Og feiret dette med smørbrød og så videre. Smørbrød? Det dere spiser I Tjøstheim-familien når du skal feire? Nei, vanligvis det middag og tjoe hei, men min mor valgte smørbrød og kaker og diverse desserter og... Ja, det var vel det viktigste. Men er foreldrene sånn og gnirsaktige at de lager smørbrødene selv, eller bestiller de fra catering? Nei, de bestiller. Ok, så de har litt penger. Ja. Smørbrød og snitter, vet du, faktisk noe av det dyreste du kan bestille. Ja. Det har jeg erfart flere ganger. Men det jo også noe av det beste man kan bestille. Tror dere det, selv om det bare en brødskive med pålegg? Det ikke en brødskive, det noe helt spesielt. Det sånn litt våt loff ofte. Men hvis du ikke prøver å være vanskelig, så det jo bare en brødskive med pålegg. Ok, det sant, det bare en brødskive med pålegg. Jeg vil ikke være vanskelig. Nei. Nei. Ja, men det var vellykket. Du hadde tale da, for din mor. Ja. Hvor lang var den? Den var cirka 28 minutter lang. Såpass lang. Å, intensivt. Og jeg synes det var ganske kort. Nei, ikke intensivt. Den ble 28. Hvis de holdt den intensivt, så ville den bare være 5 minutter. Ah, ja. Men jeg hadde gitt rom for applaus. Du stoppet bare og ventet at de skulle klappe i da? Noen klappte, og noen fniste. Var det morsomt? Var det sånn der at folk... ja, det sant. Hva heter moren din igjen? Emirakel. Ja, Emirakel, ja. Ja, Emirakel er sant som guttungen sier. var det mye latter og sånt? Ja, det var ingen som kommenterte sånn innimellom, sånn som du gjorde. De lo, og så klappte de. Mm. Ja, de lo, ja. Ja. Så det var gøy, altså. Vil du si at du en god, en habil taleskriver? Hvis noen vil ha skrevet en tale, så kan de komme til deg. Nei, jeg veldig dårlig. Jeg hater det, og jeg har bare gjort det 3 ganger. Det var 3. gangen jeg holdt sånn familietype tale. Hadde du cue cards? Ja, rett og slett. Åh, sånne lapper. Og det proft. Tore, jeg sier takk for det. Ja, takker for at du delte fra ditt privatliv. Det var bare hyggelig. Tore. På fredag så var jeg på fest hos en kamerat som hadde bursdag Det var en såkalt overraskelsesfest Som bestod I at man stod klar hjemme hos han Da han kom inn døra Han fikk et morsomt utseende da han åpnet døra Vi skrudde på lyset og ropte mot han Ja, jeg var også der ja. Og det var, jeg fant ut at det var litt sånn dårlig regi på selve surprise-festen Det ble litt sånn, folk ble stående litt rundt forskjellige steder Det ble ikke den tette pakningen med folk foran døra Sånn som det burde være Så jeg, du og jeg tok faktisk litt regien der og sa sånn Ok, det som skjer, alle står tett pakket rundt døra Roper surprise når han kommer, setter på musikken med en gang, så er festen I gang. Mm. Det var det ingen som hadde tenkt på. Nei, det var ikke det, men jeg synes det gikk tålelig bra. Jeg føler at folk kan skrive mail til oss hvis de vil arrangere et surprise party, så vil vi gi noen hint og vink til hvordan det skal bli vellykket. Kan det komme en kommentar her? Helst ikke. Men jeg gjør det likevel. Okay. For vi var jo I, vi hadde jo et vellykket surprise party for Steinar for en tid tilbake. Ja, det stemmer. Der alle hadde fått sånn Steinar Sagen-masker fra ansiktene sine. Ja. Og da hadde du også et litt rart ansikt da du kom inn døren. Det jo noe av det ekleste jeg har vært med på. Faktisk kom jeg med I leiligheten min, og så hører jeg... Man klarer ikke å være stille. Nei, det små lyder. Og så skrur jeg på lyset, eller noen skrur på lyset for meg. Og da sitter da kanskje 20 stykker I den bitte lille etterrommet min med Steinar Sagen-masker. Det var veldig guffent. Det skjønner jeg. Det hadde jeg altså tenkt hvis jeg hadde kommet hjem og sittet en gjeng med Steinar Sagen eller? Ja. Du så rik, Steinar, at du har noen til å skru på lyset for deg? Hva heter han I så fall? Han heter Edvard. Ikke Edvard, nei. Edvard. Shivanatse? Ja, han veldig liten. Han står på en krakk og skrur på lyset hjemme hos meg. Hva gjør Shivanatse for andre ting da? Han just... Han skrur stort sett på lyset. Ja, men det dimmer og sånn, så det er litt jobb da. Men Shiva Natsa, han vasker ikke bad og så videre, gjør sånne ting. Han bare en slags bøtler. Han vasker badet for en dier ekstra. Han veldig lett... Han bor under skjenken. Han bor I vasken. Skreller han druene? Bjørte, han skreller druene deg helt riktig. Eksploderer du snart, Bjørte? Dette øynene dine ut ja. Ja. Fint Personlig så har jeg vært utrykningslag I løpet av helgen det var veldig gøy Nei, si mer om det Skal jeg si mer om det? Ja. Det var veldig gøy Det var også en slags surprise-greie da Hvor man skulle da Surprise, vi her Og det var veldig, veldig lykket Jeg ikke visste var at jeg måtte ha med sovepose For det var hyttetur Så jeg måtte kjøpe en sovepose Det bra du ikke har stand-up dette For dette kun historiefortelling Det ikke stand-up comedy Det ikke en slutt punchline Selv om man kanskje skulle tro det Det dårlig at Kjevan Atsik Jeg hadde ikke kjøpt sovepose til deg Vi gjerne hilse til Edvard her I ditt Dette radioresepsjonen Du hører på radioresepsjonen På P3 du. Uten stener, vet du Ja, de veldig dyre Ja, de kan ikke forplante seg Ok Fordi de ikke har stener Det ikke ballestener, stener, tror jeg tror det Nei, druestener Nei. All good, var det du hørte? De La Soul og Chakakan Gjør litt til Vi må svelge druen Chakakan Det en sånn sang, vet du, hvor de sier det Hørte det som, ja Vært der, sett det, og så videre Det kommer inn veldig mange ører Vi setter jo selvfølgelig veldig stor pris på det På ørene altså Og det fint hvis dere skriver navnene deres også Så vi kan på en måte identifisere ørene Eventuelt navn på øret Ja, navnet på øret hvis du har et eget ørenavn Og så fint, hvis du da velger å ikke skrive navn, så skriv i hvert fall kjønn, for det kan være litt vanskelig å se noen ganger, for det jo så moderne både for gutter og jenter å ha ringer og surer og tull i ørene sine. Faktisk aldri tenkt på det før nå, hvor tror du vanskelig det å se forskjell på kjønn når det gjelder ører? Mm. Det kan være hvem som helst, men når man ser litt av huden, så skjønner man med en gang. Mm. Men bare øre, helt umulig. Ja. Nå har vi fått såpass mange ører at snart så har vi en krona. We applaud you, Bjarte. We applaud you. Jeg sier tusen takk for det. Var det? Det var stand-up det? Det var ikke bare en historie, det var ekte stand-up. Det egentlig ikke lov her, det. Det egentlig ikke lov I dette programmet. Det beklager jeg. Ja, jeg stand-up-forbud I radioresepsjonen. Det burde du vite, du som har vært med hele veien. Mm. Ja. Vi skal til denne telefonsvareren vår, som åpen hele døgnet til enhver tid. Og hver mandag så redigerer vi da det beste fra den telefonsvareren. Altså dere har ringt inn til 2304-8633 og lagt igjen da en beskjed. Enten I edretilstand eller da I bælgrisefylla. Mange som velger det siste. Jeg bare sier også at dette å redigere denne telefonsvarersekvensen sammen, det en såpass populær fortelse I vår redaksjon at vi har valgt å gjøre det på rundgang. Ja, det kan være tungt også noen ganger. Ja, for det en del ting som vi ikke kan spille på lufta, ja. Som tungt for oss å ta inn over oss. Ja. Ja. Men vi har funnet, det mange koselige meldinger også. La oss høre på telefonsvareren, Tore. Du har lagt den klar I båndspilleren. Ok. Ok. Fy faen, jeg har forstuet denne håndleddet mitt I helgen. Til jeg bare skulle si det, tilfelle noen bryr seg. Nå det lenge siden vi har hørt denne sangen her. All night long, all night, all night, all night long. All night, all night. Why can't I be then Steinar? Hei, hei. Det bare meg som ringer. Jeg har nå vært på båttur. Det fredag kveld, og alt bare greit. Nå skal vi ha middag, og så skal vi nok en tur på byen. Så der hører fra meg igjen. Hey, my name is Jan Lindland, and I'm listening to Radio Reception on Petri. Oh my god! Oh, yes, of course I am. Oh, my God. All night long. Bjarte, vi I London. Coming through with the freestyle session. You couldn't stop me. I must teach y'all a lesson. This is how I'ma kick it when I'm kicking it at the sea. I'll be rocking the boat like it ain't nothing and motherfuckers wish they was me. A little grammar mistake, but that's aight. Cause I still rock the mic like it ain't nothing. And motherfuckers know I ain't bluffing. Ikke det at det meg som lommelegen eller noe sånt nå, men mor død! Sånn at vi kan jo bare ta oss og se. Så tar vi det. Kjemmer meg si hei. Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en åpen sånn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg følte at her Steinar Sagen. Det var et hjem med åpen sinn. Et sinn som ventet på meg. Hallo, koselig prat med dere. Radioresepsjonen. Vi står I kø nå på et utested I Bergen, og det morsomt, vi kommer ikke inn. Det morsomt, det lang kø, morsomt. Det morsomt, og vi kommer ikke inn. Ja, det var telefonsvareren. Det mye rart, mye fint, mye gøy, mye pinlig. Og sånn skal det være. Fortsett å ringe inn til 2304-8633. Så vil kanskje din stemme bli hørt på lufta I radioresepsjonen. Hvem vet? Dette Josh Rouse, giving it up. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Stupid Girls Pink i radioresepsjonen på P3. Tjuken, gammeren og pingla sitter der. La vi blitt enige om at du er noe annet nå, Tore? Jeg kan godt være pingla, selv om jeg egentlig er ganske tjukk og høy. Nei, du ikke så tjukk, Tore. Det ikke det jeg sier. Nei, bare litt kraftig. Du kraftig. Tjukk. Hva, well built. Nå snakker vi munnen på hverandre. Hva var det du sa, Tore? Jeg sa at vi ble enige om at jeg også var begynt å bli ganske tjukk, fordi skjorteknappene mine begynte å stramme over bringen. Hva var det? Bringen, jeg vet ikke hva det er. Til brystet. Ja. Oh, ja. Nei, jeg forandrer ikke hva brystet. Det var magen da. Magen. Ja. Veldig mange som sender inn bilder av ørene sine, setter vi veldig stor pris på. Og jeg kom på nå at jeg synes faktisk ører er litt sånn, at det er litt sexy. Faktisk. Og jeg ser også flere bilder her av ører jeg godt kunne stikket tungen min inn i. Det har ikke jeg sett enda. Nei, men, det fordi du har lukket øynene, Bjørte. Jeg er sikker på at du også ville funnet et øre du kunne tenkt deg å slikke litt på. Men du var klar over, Stenar, at du har skjeve hornhinner, og derfor virker kanskje noen av disse ørene litt mer forlokkende på kanskje deg. Kanskje de ser ut som noe annet enn det de egentlig er. Ja. Ja, det kan hende at de er enda mer forlokkende med, uten med ja. Skjeve hornhinner. Men jeg vil ha det. Jeg vil la bevare den illusionen. Du skal få det, Stenar. Bevare den illusionen at det er vakre ører vi har her med øret. Og hvis du har lyst til å få ditt øre anmeldt, kanskje, så send en melding til 1987 kodord resepsjon, altså en MMS. 1987 kodord resepsjon, eller til e-postadressen vår rr@nrk.no. Og så var det noen som sa sånn, Steinar, du sier telefonnummeret til telefonsvareren for fort. Du må gjenta det og si da senere. Blant annet Tormod som påpekte dette. Og da skal jeg si det en gang til. 2304-8633. Jeg synes Tormod hørtes ut som en pakistaner. 2304-8633. Ok. Ja, han høres ut som en pakistaner, men mener du at ikke pakistanere kan få lov til etter Tormod? Det kan de, men det bare så veldig sjelden. Det var veldig rasediskriminerende av deg, Bjørn. Det var ikke meningen. Nei. Du tar det på din kappe? Det gjør jeg. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Pyromantikk. John Doe I radioresepsjonen her på NRK P3, og vi har gjort alt klart til... Know my body, love my body. Det stemmer, og Know My Body, Love My Body vår faste spalte der vi trekker fram små steder på kroppen og hyller de, eventuelt slakter de, da med å gi terningkast til disse delene på kroppen. I dag handler det om øre, og mange av dere lyttere har sendt inn bilder av ørene deres til oss på 1987, kodord resepsjon, MMS-bilder altså, og på e-post rr@nrk.no. La oss bare begynne med øret mitt, for det, vi tar, altså, det går sånn på rundgang her i redaksjonen, hvem okay. vi skal anmelde. Det gjør jo det. Tore later som dette var noe helt nytt for han. Ok, aldri hørt om det før. Men det har vi alltid gjort. Ja. Så vi kan bare begynne med mitt øre, og dere kan kikke på det og beskrive det litt. Da. Jeg har merket at du pusset det før du viste det frem da. Tok ja. Du ut av hodetelefonen og pusset det litt? Ja, grunnen til det kan jeg bare si kort om det, at jeg har på ganske tette hodetelefoner. Det ganske varmt i dette studio. Det et lite, klamt, trangt studio her på NRK. Derfor så kan man bli litt grann klam på øret også. Ja, det kan jeg se, for du litt grann rød. Men ellers så øret ditt veldig vakkert, Steinar. Det sitter godt inntil hodet. Det ikke et sånn typisk utstående øre, dette her. Kjempebra. Det som litt spesielt med øret til Steinar er at han har en øreflip som ikke direkte rund. Men den det faktisk et lite hjørne. Det en kant på øreflippen. Den svinger bare inn mot hodet igjen. Et hjørne? Men ja, en kant ja. Ja, det en kant selvfølgelig, men det altså en hjørne. Er det en skarp kant? Kunne jeg gjekket en den cola? Den overraskende skarp. Ja, kunne jeg gjekket en ølpånd for eksempel? Jeg ikke sikker på hvor stiv den øreflippen din er. Den stiv. Da kan du gjekke en øl. Takk for det. Jeg synes at øret ditt ser ut som en slags bringebær-sorbet, formet som et øre. Vet du hva, det er det beste komplimentet man kan få det for et øre. Bringebær-sorbet er jo som kjent svært godt, og veldig sunt. Mm. Øret ditt ser også veldig sunt ut. Det er i hvert fall veldig blodfylt og godt. Det ikke noe tvil om at det er blod der, for å si det sånn. Og så har du vært flink til å rense ørene, det vet jeg. Du veldig nøye både med Q-tips og alt annet av øreartikler. Mm-hmm. Ja. Det sånn, tror du, Tore, at hvis vi slikker bort på Steinars øre, så vil det også smake bringebær som be? Skal jeg si hva jeg tror skjer hvis du tar tunga bort til? Det at det vil si... For det ser så varmt ut. Åja, så ja, du tror tunga de vil steke. Slags stekt tunge. Hva terningkast da, gutter? 4. Ok, jeg synes du var mer fornøyd i din anmeldelse enn i ternekast, men det greit. Ja, men sånn det ofte i avisen også, man tenker, hæ, gir ditt ternekast 5, og så det så mye slakt. Ja, det sant. Skjønner du, jeg prøver å følge litt. 4, greit, og Bjørne? Jeg synes ikke det så fint å gjøre ditt. Ternekast 6. Du er så vanskelig. Du er så vanskelig. La oss gå til lytterne. Jeg fikk da et snitt på terningkast 5, og det greit. Vi skal kikke på et øre som, ja, det står ikke så mye tekst i forbindelse med denne MMS-en. Det står jenteøre. Og jeg kan godt beskrive litt. Det tatt fra siden, altså det tatt... Det tatt fra siden. Det tatt fra siden, ja, og det ligger da, altså det bildet ligger. Det ser ut som et ganske lite øre. Ser ikke ut som noe man kan finne på havets bunn, dette bildet, for det litt grann I ufokus. Det ser ut som en slags kamskjell, musling-aktig ting. Ja. Øremusling heter det jo. Jeg kan si at det en liten øredobb ganske høyt oppe på selve øreveggen der. Rart plassert, inni liksom kroken. Og så har hun også et hull på øreflippen som hun ikke har benyttet seg av. Nei. Du sier øreflipp, Steinar. Det noe øreflipp her? Nei, det ikke noe øreflipp. Nei, det bare en forlengelse av den nederste delen av øret. Mm. Jeg synes, til tross for at det litt uskarpt, at dette et nydelig øre. Det ser ut som litt sånn Madame Tussaud ut, det ser ikke ekte ut. Ja, det sier litt sånn på havets bunn. Ser litt ut som det laget av plastikk. Ja, jeg tror lytterne var egentlig mer med på min sammenligning med Madame Tussaud. Jeg tror det virker som om de kastet seg på min med en gang, ja. Okay. Jeg tror uansett at hvis du legger øret ditt inntil dette øret her, så kan du høre sjøbrus I det fjerne. Ja, det kan du alltid. Hva skal vi gi? Hva slags karakter skal vi gi? Jeg kan jo godt begynne. Jeg gir en femmer, ja. Jeg synes det var et helt middels øre, jeg gir en sekser. Slutt med det der, jeg kan ikke gi en ekte, genuin karakter. Det skal jeg. Ja. Trier. Trier, kjempefint. Vi går til neste øre, og vi skal til en kvinne. Jeg vet ikke om det en kvinne, det vet vi faktisk ikke. Ja, jeg trodde først at det var den avgåtte UDI-direktøren, Manuela Ramin Osmundsen, fordi det var en slags sånn, en mørk hudfarge, eller han da. Ja. Og så har han ring I øret. Ja. Først så tenkte jeg at det var en kvinne fordi det står I tekstmeldingen her I need your tongue, Steinar, and only your tongue Så tenkte jeg, ja, det vel sikkert en kvinne Men dette her kan også være en mann Jeg begynner å antyde også at det I hvert fall, jeg kan skimte skjeggvekst Men det kan jo være både kvinner og menn ha Det antyder du, Hore? Det antyder jeg, ja Øret veldig lite, det en gulring I det Ser litt sånn skummelt ut For det blir veldig mørkt inne I øregangen der kan være ørevoks, vet vi ikke Nei, det tror jeg tror det bare hår Ja, men jeg vil ikke si det et prakteksemplar, det vil jeg ikke si Nei, men det litt sydlig, og jeg synes sydlig øre spennende Jeg gir det terningkast 5 Ja Jeg tror dette et kjørøverøre, så jeg gir det terningkast 8 Kjempefint, det stand-up eller Bjørte? Nei, det faktisk rollespill terning Siden vedkommende har skrevet I need your tongue, Steinar, and only your tongue Så må jeg si terningkast 6 Kjempefint Vi skal ta flere ører Send til oss 1987 kodord resepsjon Mens dere sender så hører vi Midlake, dette Rasko I radioresepsjon Radioresepsjon Know my body, love my body Øre Øre Øre Øre Bra. Øre Øre All night long All night All night All night, all night long All night Vi snakker om øre I dag I radioresepsjonen Og dere har sendt inn så fryktelig mange ører At det nesten til å bli litt grann kvalma Hvis du tenker på at du tar skjærer alle disse ørene Og legger det I en svart søppelsekk for eksempel Og roter rundt det Så vil det være litt ekkelt Men pleide de ikke også under I Vietnamkrigen Og så stikke ørene inn på sånn ståltråd Så har de rundt halsen Jeg tror det Koreakrigen det Var Koreakrigen det, ja Nei Mohikanerkrigen Nei Andre verdenskrig Nei Første verdenskrig? Nei Falklandskrigen? Nei. Nei Henning på Randaberg har sendt et bilde av seg selv Narkokrigen? Narkokrigen? Ja, det stemmer faktisk okay. Det narkokrigen de bruker det De tar ørene av, så henger de rundt Henning på Randaberg har sendt et bilde av øret sitt Han tydeligvis ute og kjører Han har tatt et MMS-bilde da I forsettet på en bil Og han en slags sånn hipp, kul kis liksom Vil mange si han Mange vil si at han litt sånn døv med bluetooth I øret Han har en bluetooth I øret Og øret, jeg vet ikke hva det heter Altså selve muslingen, altså fra der hvor det går inn Og ut til tuppen veldig brett Det snakk om kanskje 4 centimeter 3,5-4 centimeter Det et veldig stort rødt område Ja Jeg vil bare si at Henning sitt øre sannsynligvis veldig sterkt, fordi at han på dette øret så hviler både den handsfree og solbrillene. Ja, og hodet hans også hviler jo på dette øret. Er det sant? Ja, alt hviler på det. Det også veldig rødt et øre, ja. Men lite på en måte også. Ja, det ganske lite, men han en ganske liten fyr også. Synes du det? Hvordan kan du se det ut fra bare deler av hodet hans? Nei. Si det, du en menneskekjenner kanskje, Tore? Nei, kanskje det, men jeg synes det var morsomt med det lange øret. Ja. Og jeg han får poeng for kreativitet av meg, eller hos foreldrene, terningkast 6. Så du mener at det foreldrene som har funnet på øret hans? Ja, heller det enn han I hvert fall. Ja, sant. Terningkast 6, ja? Jeg gir terningkast 1. Jeg gir terningkast 6. på en rollspillterning? Nej, på en helt vanlig Yatzy-terning. Jag också på vanlig terning. Ja, okej. Okay. Jag vet inte om dere la merke det, men på jag en på en rollspillterning. Det var jag inte klar över. Det var fryktelig dårlig. Ja. Det dårlig, for den går til 44. Neste øre vi skal ta for oss I dag, gutter, et kvinneøre igjen. Marianne, 22 år. Hun skriver også at hun digger programmet deres gutter. Veldig morsomt. Klem, skriver hun. Og da synes vi selvfølgelig at hun, Marianne, 22, en av våre favoritter. Altså, hun en superkul dame, siden hun liker programmet så godt. Må være det da. Og hun har mye, mye skit I ørene sine. Hun har det. Hun har, for meg, synes jeg synes det ser veldig dyrt ut, men jeg synes alt som skinner ser dyrt ut. Ja. Hun har en sånn flott perle I øreflippen. Hun har flipp også. Ja, siden det demant. Ja, det kunne vært en diamant, ja. Men det må være et skikkelig dyr diamant. Ja. Så har hun et slags gjære litt lenger opp der, vet ikke hva... Nei, altså det en sånn, mer sånn piercing-ting som du har I navlen, men som hun har valgt å putte I øret. Så det går inn med to hull som en sånn ring. Oi, det går rundt sånn, ja. Ja. Jeg trodde også det var gjære. Ja. Og så I selve, hva heter den tuppen? Det lurte jeg opp på, jeg håper. Den tuppen som ikke øreflippet, men den som hodet. Det enden av hodet, liksom. Ja vel. Det der hodet slutter. Der har hun også en liten perle-diamant-ting. Og øret ser jo veldig fint ut. Men det litt bulket øverst, tror jeg. Veldig rart og merkelig, synes jeg. Det litt bulket øverst, da. Ja. Men det synes jeg ikke gjør noe. Så ser det ut som selve, liksom, der hvor du går inn, ser det som en liten elefant, ser du det? Eller en mauslukker? Hva har vi sagt om å ta narkotika før vi har disse sendingene, Tore? Vi har sagt takket nei til narkotika flere ganger, og plutselig så kommer du da med ørene ser ut som en elefant. Men siden disse dingsene og sånn ikke siden disse dingsene litt rundt omkring på øret, betyr det at de ikke har truffet øreflippen, eller det meningen at de skal være der de Det tror jeg du bør spørre pisjeren om. Det skal jeg gjøre. Jeg spørre pisjeren. Unnskyld, det pisjeren? Hallo, pisjeren? Du sikker på at det pisjing, eller det bare vanlig frisør som har gjort dette her? Pisjeren. Vet du hva jeg skal bruke feriepengene mine på? Nei. Nei. Pishing. Vi tar masse pishinger overalt. Ok. Runder da. Kan vi ta den jingeren, eller? Kom igjen her. Know my body, love my body. Vet du hva jeg skal bruke mine feriepengene på? Hva da? Jeg skal få en sånn mann som kan skru på lyset for meg hjemme hos meg. Edvard Svarnat. Ja. Edvard. Han har jo masse piercinger Edvard, det jo helt tilfeldig At han har masse piercinger Har Edvard kjønn at det? Yes, vi må runde av, gutter herre min hatt Vi selvfølgelig tilbake igjen I morgen mellom 13.05 og 14 Etter oss så kommer et helt nytt program her på NRK P3 Som heter Kompani Knudsen Med Siri Knudsen I spissen Hvem får den I dag, han? Jeg får han I dag, jeg får han I dag, vet du Jeg har veldig, veldig tynn shorts Ikke skyt på bar hud ja, Hør på kompani Knudsen etter oss For Guds skyld Sånn Og gå selvfølgelig inn og laste ned dagens podcast Fra oss nrk.no/podcast Og Bjarte, takk for at du kom I dag Ja, takk for at jeg fikk komme Tore Sagen, takk for at du kom Takk for at jeg fikk komme Steina Sagen, takk for at du kom Skal du lute oss litt, ta og spise en is Ja Ha det, gutta Ha det Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3.